vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Herkese günaydınlar. Radyo Havan'dasınız. C vitamini bugün Suavi ile merhabasını verdi güne. Nerede kaldın dedi Suavi. Hepinize günaydınlar ve merhabalar. Bir saat boyunca yine birlikte olacağız. Gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım. Umarım hafta sonunuz keyifli geçmiştir diyelim ve bu haftanız da güzel geçer diyerek programımıza başlayalım. Her zaman olduğu gibi dilerseniz hava durumuyla başlayalım, ardından da gündeme geçeceğiz. Bugün birazcık garip bir sabaha uyandık. Neden derseniz hem metrobüsle Zincirlikuyu'dan geçenler görmüşlerdir. Bir metrobüs üzerinde ceset vardı. Çalışmalar devam ediyordu. Sabahın köründe işe gelirken çok hoş bir manzara değildi işin açıkçası. Öte yandan da dünün sıcağının ardından bugün biraz sisli ve hafif serin bir sabaha uyandık. Gerçi şikayetçi miyiz? Hayır değiliz. Değil mi? Acayip bir sıcak vardı çünkü hafta sonu. Bu nedir dedik. Yaz eğer böyle gelişi böyleyse gelişmesi nasıl olacak? Tahmin ettik hep beraber. Dolayısıyla da hani birazcık serinlik fena olmadı değil hani. Gün boyunca nasıl geçecek derseniz, İstanbul az bulutlu, yer yer sisli olacak. 24 derece hava sıcaklığı sevgili dinleyenler. Sis uyarısı ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında bekleniyormuş. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yani bu serinliklere fit olun bence. Mutlu olun, aman gri sisli puslu hava demeyin. Pazartesi sendromuna da hiç girmeyin. Keyifle geçirin. Az sonra zaten 1-2 saate kalmaz havada ısınır gibi geliyor bana. Şimdi meteoroloji böyleyken memlekette dün akşam hava nasıldı derseniz, fena değildi memlekette de. Çünkü hem Hıdır Ellez şenlikleri vardı. Sanıyorum herkesler dileklerini dilediler. Öte yandan eğer Galatasaraylılar dileklerini diledilerse çok çabuk oldu. Dün akşam şampiyon oldular. Kendilerini tebrik edelim, taraftarları özellikle. Sivasspor'u 4-2 yenerek ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti Galatasaray. Türk Telekom Arena'da oldu maç. Belki izleyenleriniz de oldu. 2 hafta var daha ligin bitmesine ama 19. şampiyonluğunu garantilediği için ilan da ettiler. Goller Selçuk Burak tarafından atıldı. Sivasspor'un sayıları ise Kadir ve Cihan'dan geldi diyor haber bugün. Tabii bugün 6 Mayıs düne dairdi sizlere anlattığım tüm bunlar, yani Galatasaray'ın şampiyonluğu ve Hıdır Ellez. Ama öte yandan bugün 6 Mayıs. 6 Mayıs bilmiyorum kimlere ne ifade eder ama bizim kuşakta ismi Deniz olanlara direkt, sadece ismi Deniz olanlara da değil, bu işten bir haber olmayanların hemen hemen hepsine deniz gezmişleri, Yusuf Aslanları, Hüseyin İnanları ifade eder aynı zamanda. Dolayısıyla ilk gündemimiz, ilk haberimiz bugüne dair bu olacak. Ama önce Edip Akbayram'dan dinleyelim. Gidenlerin türküsü desin Edip Akbayram. Sonrasında da birazcık anımsatalım hiç haberi olmayan arkadaşlarımıza. Arkasında gece ve kalın. batıyorlar. Umutsuz, çaresiz, sallanan eller kavuşulmamayı anlatıyorlar. Kavuşulmamayı anlatıyorlar. Bir çocuk yatıyor gece ve kar yine pencerelerde, acı türküsünü mırıldanıyor, acı türküsünü mırıldanıyor. Gece ve kar yine pencerelerde, türküsünü mırıldanıyor, acı türküsünü mırıldanıyor. Söylüyorlardı içeride, bu giden kardeşimin türküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, bu milyonların gerçek öyküsüydü. Bu milyonların gerçek öyküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, bu milyonların gerçek öyküsüydü. Bu milyonların gerçek öyküsüydü. Arkadaşlar bakmayın gözlerime, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 41. yılında tüm Türkiye'de bir kez daha anılıyorlar. Bugün ülkenin birçok kentinde sokaklar denizlere çıkacak. Her yerde yürüyüş ve etkinlikler düzenlenecek. Denizler Ankara'da mezarları başında anılacaklar. İstanbul'da 6. filonun denize döküldüğü Dolmabahçe'de yürünecek. İzmir'de ise denizlerin anti-emperyalist mirasının hatırlatılacağı yürüyüşün hedefi NATO üssü olacak. Deniz ırkçılığın korkuluğu değildir. İdamlarının 41. yılı nedeniyle sorularımızı yanıtlayan Denizlerin Mücadele Arkadaşı ve Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Aydın Çubukçu, denizlerin işçi, köylü, emekli, gençlik, kadın kitlelerinin, ezilen halkların mücadelesinin militanı olduğuna dikkat çekiyor. Bugün onları kendilerine kalkan yapan milliyetçi ve ırkçı kesimlere sert tepki gösteriyor, diyor Evrensel Gazetesi sevgili dinleyenler. Düş ölür göreni olmayınca, ölüdür insan düşüne yaraşmayınca. Yıl 1969-70, bir hapishane avlusu, iki kabadayı ve iki devrimci. Sık görülen bir sahne değil ama bu ve buna benzer sahneler Türkiye'nin birçok kahvesinde, köyünde, kasaba meydanında uzun yıllar anlatıldı. Tevfik Taş'ın bugünkü yazısı aynı zamanda ölümün öldüremediği başlığını taşıyor. Bugün birçok köşe yazarı değinmiş bu konuya. Deniz Gezmiş'in ilk kez yayınlanan bir fotoğrafı eşliğinde vermiş haberi Evrensel Gazetesi bugün yarım sayfa. Adana Cezaevi, yıl 1969 sevgili dinleyenler. Evet, Kadıköy'de ise bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kadıköy'de miting nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. Bu konuya da hemen geçelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşecek olan miting nedeniyle saati 13'den toplantı bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Rıhtım Caddesi, Boğa Meydanı'nda Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm yol ve Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar trafiğe kapalı olacak. Taşköprü, Kışla, Orgeneral Şahap Gürler ve Albay Sözdener caddelerinde ise ihtiyaç duyulduğunda trafik akışı durdurulacak. Kapatılacak yollara alternatif olarak Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışı Burhan Felek Caddesi'nden E5 yönüyle Behiç Bey Sokak'tan İbrahim Ağa Işıklar istikametine verilecek. Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışı ise Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salıpazarı istikametine sevk edilecek. Moda'dan gelen akış ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirilecek. Oralardan dinleyen dinleyicilerimiz varsa ve sokaklarda olacaklarsa haberiniz olsun diyelim. Kadıköy Belediyesi önünden gelen akım da minibüs yolu istikametine verilecek. Bugün miting var Kadıköy'de, saat 13'te başlayacak, haberini de sizlerle paylaşmış olalım. Başka haberse Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idam edildiği gecenin tanığı gazeteci Burhan Dodanlı, 40 yıl sakladığı idam yaftalarını Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne bağışlamıştı biliyorsunuz. Dodanlı idam sehpasında Deniz Gezmiş tam 52 dakika boyunca yaşadı diye konuşmuştu. Birçok sözler edildi o güne dair, birçok tartışma yaşandı, birçok değerlendirmeler, birçok yazılar kaleme alındı. Ama galiba en özü ve özeti Can Yücel seslendirdi. Dilerseniz hem onun sesiyle hem de onun şiiriyle devam edelim yayınımıza. Ardından da Metin Kemal Kahraman seslendirecek ama önce Can Yücel sevgili dinleyenler. Bizim deniz en uzun koçluysa elbet Türkiye'de de deprem. Onun en güzel 100 metresini koştuk. En sekmez lülerin namusundan kurulayarak. En hızlısıydı hepimizin. En önce göğüslediği ipik. Acıyorsam sana anam avradım olsun. Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmez çocuklar? Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım. acının surlarında ateşler yaktı. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldık. Kendine çekildi bütün zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Acının surlarında ateşler yaktık. Vuruldu şehirler, soluksuz kaldık. Kendine çekildi bütün zamanlar. Gölgeler orada kaldı. Deniz koydu adını, kederi bende kaldı. Uzak köyler kurdum birbirine. Denizine aldandım. Haksızlığın envaını gördük. Bu mu kanun? En gamlı sefaletlere düştük. Bu mu devlet? Devletse de kanunsa da artık yeter olsun. Yeter olsun bu alçak zulmü cehalet diyen şair Tevfik Fikret bu dizeleri yazarken elbette Cuntalı yılları ya da AKP'nin 10 yıllık iktidarında toplumsal, siyasal ve yargı alanlarında yaşanan haksızlıkları düşünmemişti. Ama 1 Mayıs'larda HES direnişlerinde, adliyelerde, grevlerde, üniversitelerde, cezaevi önlerinde öldüresiye gazlanan ve dövülen emekçiler, köylüleri, gençleri, ana babaları, eşleri gören ya da bu vahşeti yaşayan bir insanın içinde benzer bir isyanın yükselmemesi olanaksız. İronik olan bütün bunların sorumlusu AKP iktidarının ileri demokrasi mimarlığına soyunması. Bu haksızlıklar ve öldürümler tarihimizin ilkleri değil. Bugün 12 Mart askeri cuntası döneminde uygulanmasını istedikleri 1961 anayasasını ortadan kaldırmaktan, yani işlemedikleri bir suçtan yargılanan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesinin 4. yılı. 2 yıl önce ise avukatları Halit Çelenk, eşi Şekibe Çelenk'in sözleriyle bizleri terk etti ve çok sevdiği çocuklarının, yani Denizler'in yanına gitti demişti. Denizler ve Çelenk çoğu kez birlikte anılır. Belki de bu durum Denizler'i bedenen yitirdiği ve yasal olarak avukatlığı sona erdiği halde doğanın kanunlarına yenik düşene dek onlara yapılan haksızlığı, davalarını ve mücadelelerinin amacını savunmayı sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Sadece Denizler'in avukatı değil, onların yoldaşıdır Halit Çelenk. O da Denizler'in, Mahirler'in ve İbrahimler'in dünya görüşünü paylaşmakta, yani bilimsel sosyalizm düşüncesinin yol göstericiliğinde sınıfsız ve sömürüsüz bir topluma kavuşmak için verilecek bir bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine inanmaktadır. Kitaplarında ve yazılarında sürekli olarak sosyalist bir hukuk anlayışını savunur. Müvekkili olan devrimciler gibi toplumsal ve siyasal alanda mücadele eden, örgütlenen ve örgüt kuran bir kişidir. O da savunduğu güzel insanlar gibi egemenler karşısında başını eğmemiş, verdiği hukuk savaşında da sermayenin saltanatına teslim olmamış, doğru bildiğini sonuna dek savunmuş, yaşamı boyunca emek ve emekçinin yanında yer almıştır. Ne saldırılar, ne soruşturmalar, ne de 70'li yaşında götürüldüğü kontrgerilla merkezlerindeki sorgular onu yolundan çevirebilmiştir. Savunan ve savunulan özdeşleşmiş bir olmuş. Bugün Denizler'den, Mahirler'den, Kaypak Kayalar'dan ve Halit Çelenk'ten kalan her koşul altında emek mücadelesinin içinde olma inancı ve kararlılığıdır. Emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı ödünsüz bir karşı duruştur, bir emekçi iktidarının kurulması mücadelesidir. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin kurucusu olan Halit Çelenk ve devrimci avukatların 60'lı ve 70'li yıllardan başlayarak benimseyip yaşama geçirdikleri bu ilkeli duruşu sürdüren, cezaevinden ilk mektubu bunu Halit Çelenk'e yollayan ve ona yüreğinden bir kırmızı karanfil sunan sevgili Taylan Tanay gibi içeride ve dışarıdaki tüm genç devrimci savunanlar, savunmanlar, direnen diğer toplum kesimleri gibi ağır bedeller ödüyorlar. Ezilenleri savunarak gelene sahip çıkıyorlar demiş. Durumu sual edenlere ise yanıtı, göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi her gece. gecenin ve bir gündüzü vardır diye seslenen Fikret ve o duvar o duvarınız, vız gelir bize vız, bizim kuvvetimizdeki hız ne bir din adamının dumanlı vadinden ne de bir hülyanın gönlü yakışındandır, o tarihin o durdurulmaz akışındandır diye haykıran Nazım veriyor. Fazla söze ne gerek demiş. Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in kızı Serpil Güvenç, sevgili dinleyenler. Bir Gün gazetesinden aktardım olduğu gibi haberi. Savunmanın devrimci çınarı Halit Çelenk dün anıldı. Ankara'da kızı Serpil Güvenç ve meslektaşı Özlem Şen'in konuşmaları eşliğinde Halit Çelenk anıldı. Minik bir röportaj da yapıldı. Deniz Gezmişler'in savunmalarından seslerin de yayınlandığı bir gün yaşandı. Kurtuluş Savaşı'nı da yerli yerine oturmak gerekiyor. Biz 50 sene evvel Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek halini yapmaya her zaman için müktediriz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara İstanbul Örfi İdaresi'nce ve mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Osmanlı İmparatorluğu yüzlerce generalinden ancak birkaç tanesi Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bulunanlar bunlara yapanlara eşlik edilmiştir. Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlık savaşı... Giderdi su, giderdi orman, giderdi toprak, kalırdı yok, kalırdı hınç, kalırdı tuz yarası. Giderdi su, giderdi orman, giderdi toprak, kalırdı yok, kalırdı hınç, kalırdı tuz yarası. Güzelim yedim orman yüreklim, güzelim yedim orman yüreklim. Tayım benim güzel öfkem çeliğim, tayım benim güzel öfkem çeliğim. Nasıl kanattınız o domur domur Mayıs göğünü? Nerelere gizlediniz dal uçlarını? Mevsimleri nettiniz? Yeşili, kırmızıyı, zambak morunu, yavru kuşun sabah sıcaklığını. Nerelere kilitlediniz akşam yelini? Karanlıklar, karanlıklar, ey karanlıklar! Nasıl oturdunuz bu ellerle sofraya? Ekmeği nasıl böldünüz? Turnalar uy, türküler. gibi, dalar gibi dönülmez uykulara akıp gitti kör karanlığa. Bence denizleri armağan edilmiş, beslenmiş yorumlardan en güzel, en güzellerinden bir tanesi diyelim. En güzel demeyelim ama en güzel birkaç tane şarkıdan bir tanesiydi. Tay ya da diğer bir ismiyle Denizlere. İlkay Akkaya'nın o nefis yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler, Grup Kızılırmak'tan. Dün TKP Taksim'de denizleri anmak istedi ama polisin biber gazlı engellemesine karşılaştı. Dağıtıldı grup. Dolayısıyla bugünkü gelişmeleri sanıyorum 13'te Kadıköy'de miting var ama 18'e yetiştireceğiz. Dolayısıyla 18 ana haber bültenimizde gün boyu bu konuya dair olan biteni sizlerle paylaşmış olacağız. Pekala, bu dosyayı kapatmadan son bir şarkı daha dinleyelim. Bu da yine Sezen Aksu'nun bestelediği ve yine Deniz Gezmiş'e armağan ettiği Son Bakış. Son Bakış'ı dinleyelim, ardından gündeme döneceğiz tekrar, bakalım ne var ne yok. Erdal Eren miydi yoksa? Denizler ve Erdal Eren diyelim o halde, onlar adına dinleyelim Son Bakış Sezen Aksu'dan. Kurşun gibi izler, son bakıştaki o o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, yandım aman, kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman, acı yüzler kurşun gibi izler. Son bakıştaki o gözler. Efendim geçelim bugün sabah karşılaştığımız o olaya, görüntüye daha doğrusu. Metrobüs üzerinde bir ceset bulundu. Zincirlikuyu metrobüs istasyonundaki bir metrobüsün üzerinde bulunan ceset incelemeye alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri metrobüsün üzerindeki kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışma başlattılar. Sabah saatlerinde Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna gelen metrobüs şoförü servise çıkacağı sırada bir kişinin metrobüs üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Metrobüs şoförü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrobüs üzerine çıkarak hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit ettiler. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü tespit etmek için uğraşmaktalar. İş yerine gelirken de 9 civarında halen çalışmalar devam ediyor idi. Görenler görmüşlerdir sanıyorum. Pekala, bu bugünün böyle kötü sürpriziydi sabah sabah bizlerle buluşan. Diğer bir sürprizse, gündemse daha doğrusu, Diyarbakır-İzmir arasında vali değiş tokuşu. Çözüm süreci devam ederken iki ilin valilerinin değiştirileceği öğrenildi. Köşke gönderilen kararnameyle İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın Diyarbakır'a, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprağan'sa İzmir'e atanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gönderilen kararnameyle İzmir Valisi Cahit Kıraç Diyarbakır'a gidecek, Mustafa Toprak ise İzmir'e atanacak. Expo 2020 Yönlendirme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vali Cahit Kıraç'ın Haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak sunuma katılması bekleniyordu. Sosyal medyada yaptığı açıklamada atamaları doğrulayan AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Said şu ifadeleri kullandı. İzmir Valimiz Diyarbakır'a, Diyarbakır Valimiz İzmir'e geliyor, valilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ve bedelini ağır ödeyecek Beşar Esad için caninin hesaba çekildiğini göreceğiz ifadesini kullanan Başbakan Erdoğan, Suriye halkına da Arapça olarak hiç kuşkusuz Allah'ın yardımı yakındır diye seslendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Banyas'ta çocukların ve kadınların öldürülmesi nedeniyle suçladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bunun hesabı sorulacak diye seslendi. Dün sevgili dinleyenler, sanıyorum sizler de görsel medyadan en azından takip etmişsinizdir. Evet, yine susan değilsiz şeytan olamayız diye de ekledi Tayyip Erdoğan sevgili dinleyenler. Müzik diyoruz, Yaşar Kurt'la devam ediyoruz. Deniz Feneri. Sen uzakta yanan deniz feneri, sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor musun? Ben el salla deniz bedeli, hadi el salla. kahve yanım. Deniz feneri sesimi duyuyor musun? Sesimi duyuyor musun? Ben el salla deniz feneri. Hadi el salla. Oysa yürüyordum sadece. Oysa yürüyordum sadece. Oysa yürüyordum sadece. Yürüyordum sadece. Yürüyordum sadece. Feneri dedi. Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönüyoruz. Erdoğan böyle istiyor. Seçimler ertelenecek. Partili Cumhurbaşkanlığı gelecek. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarından bekleneni alamayan AKP genel seçimleri ertelemek istiyor. İlk etapta 35-40 maddelik bir yasa değişikliği paketi geçirmek isteyen AKP değişiklikle partili Cumhurbaşkanlığının önünü açacak. Gazeteport'un haberine göre bu paketteki sürpriz ise genel seçimlerin 4 yılda bir yerine 5 yılda bir yapılması olacak. Böylelikle 2015'te yapılması gereken 25. dönem milletvekili seçimlerinin de 2016'ya kalma ihtimali gündeme gelecek. Ancak hukuki bir tartışma da çıkacak. Başbakan Erdoğan genel seçim süresini 1 yıl kısaltmakla hata ettiklerini söylemişti. Bu amaçla anayasanın 77. maddesindeki millet meclisi seçimleri 4 yılda bir yapılır hükmü 5 yıl olarak değişecek. Bu değişiklikle AKP tüzüğündeki 3 dönem şartı nedeniyle 2015'te aday olamayan ve aralarında bakanların da bulunduğu toplam 73 AKP'linin milletvekilliği süresinin de 1 yıl uzayabileceği belirtiliyor sevgili dinleyenler. Evet, bu da yine bugünün gündeminden bir tanesiydi. Erdoğan böyle istiyor, seçimler ertelenecek, partili Cumhurbaşkanlığı gelecek. RETEK'ten valiye ben sana vali olamazsın demedim. RETEK İstanbul Valiliği'nin internet sitesini hackleyerek ben sana vali olamazsın demedim, ben sana adam olamazsın dedim notunu bıraktı sevgili dinleyenler. Kızıl Hacker grubu RETEK İstanbul Valiliği'nin internet sitesi istanbul.gov.tr ile ona bağlı istanbulajansı.com'u hackledi. Siteye ben sana vali olamazsın demedim, ben sana adam olamazsın dedim notunu bırakan hackerlar eylemlerini Denizler, İbrahim Kaypakkaya ve 1 Mayıs'ta polis şiddetine uğrayanlar için yaptıklarını açıkladılar. Açıklama ise şöyle: bu eylemi başta 6 Mayıs'ta faşizm tarafından hunharca katledilen 3 fidanımıza, yani Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 18 Mayıs'ta katledilen İbrahim Kaypakkaya başta olmak üzere tüm devrim şehitlerine ve 2013 1 Mayıs'ında kahramanca direnen ve bedel ödeyen işçi sınıfımıza, dostlarımıza, kahraman proletaryaya armağan ediyoruz. 1 Mayıs emekçinin bayramıydı değil mi? Halk için değil mi tüm bayramlar? Bütün dünya buna bir inansa, hayat bayramı olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, bunu bile komünizm propagandasını saydınız yıllarca. Doğrudur, bu şarkının sözleri bir komünizm propagandasıdır. Çünkü farklı bir yaşam, sadakana, kömrüne muhtaç olmadan yaşanacak bir yaşam mümkündür diye devam ediyor açıklama. Uzun bir açıklama, meraklısı diyelim siteye girip bakabilir. Sevgili dinleyenler, valiliğin sitesi bu iki ayrı sitede RETEK tarafından hacklendi. Açıklamanın bir kısmını sizlerle paylaştık. İstanbul Valiliği'nin internet siteleri istanbul.gov.tr ve istanbulajansı.com olarak verelim. Bunun dışında BDP Kadın Meclisi isimleri belirledi. BDP Kadın Meclisi'nin Ankara'da yapılan ikinci olağan kurultayı sonucunda meclis yönetimine seçilen üyeler belirlendi sevgili dinleyenler. Askerlik süresi kısalabilir. Bu da yine bugünün gündeminden bir tanesi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik konusunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünmediklerini belirterek gerekirse askerlik süresi kısaltılabilir diye konuştu. Başbakan Erdoğan da bu öneriye destek verenler arasında olduğunu belirtelim. Pekala, tekrar müzik. Zülfü Livaneli'den dinliyoruz. Sevdalım Hayat. Akasya kokan gecelerde türküler söyleyip dolaşırdın sen. Akasya kokan gecelerde türküler söyleyip dolaşırdın sen. Birer birer dökülen ecelerde sen yüreğinle yarışırdın sen. Birer birer dökülen yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur, mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Budalalık. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı. Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım, yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle kara başlar, erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken şşt şşt dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. Gökten bir kuş şşt şşt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki şşt şşt diyen. Şşt dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım çalıların arasına. Birisi saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi şşt şşt diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses. Şşt şşt şşt dedi. Hani bazı kulağımızın dibinde çok tanıdığımız bir ses isminizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi yer yer havu dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiç desin. İsterse sadece sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hiç hiç diyen bir divane olayım ben. Aldırmayacağım. Belki bir kuştur, belki tosbağadır, belki bir kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır, karabataktır, mihaleki kuşudur. İyisi mi ben kendim hiç hiç derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç hiç seslenişine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı diyor Sait Faik Abasıyanık. Evet, bir kısmını sizlerle paylaştım bu öykünün. Hişt Hişt isimli sevgili dinleyenler. Niye Sait Faik? Çünkü bugünün kültür sanat haberi Sait Faik Abasıyan'ın evi yeniden açılıyor başlığıyla yer buldu. Türk öykücülüğünün en önemli isimlerinden herhalde bilmeyeniniz yoktur. Müzeye dönüştürülen evi yeniden açılıyor. 2 yıldır restorasyonu sürüyordu. Abasıyan'ın 59. ölüm yıl dönümüne yetiştirilecekmiş, haberiniz ola. Neredeydi? Burgazada'daydı. Tam da ada zamanı Burgazada'da bulunan Sait Faik Abasıyanık Müzesi 2010'dan bu yana Darüşşafaka Cebiyeti'nin sürdürdüğü restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 11 Mayıs Cumartesi günü 13.30'da kapılarını ziyaretçilerine açacak. Dolayısıyla bu hafta sonunu eğer arzu edenleriniz varsa kaçırmasınlar, gitsinler deriz, müzeyi gezsinler. Şimdi programın da sonuna geldik. Bu güzel haberle bitirmiş olduk programı. Dilerseniz yarın yine aynı saatte buluşuruz. Ama bugün Hayatın Pusulası 14'te, 16'da Oda Sıcaklığı, 16.30'da ise Dünyanın Sesi sizleri bekliyor olacak. Ve her zaman olduğu gibi saati 13 itibariyle ise Suat Gülbinat mikrofon başında isteklerinize yer verecek. Efendim keyifli bir gün diliyorum herkese. Hoşçakalın. Sen uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çiğ düşmüş dallarıma. bile gelmiş o dilsiz sevdalar. Işın var mı yak biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi uyansın bu bahar. Sinden kaç, uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu kafesinden kaç. Uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.